пісень до вітчизни наслушна. Мірую з небі, ніби птах, до краю лечить, же є стоїцю вдом. Де чека нам і міла, і кохана, це назавжди мій одана. Там, де полонезом карток чижеться, воно зачаровано. Там тих полів, чистій погоді, містам тут є наш родовуд. Током п'ядеш поврочі мені, а пущі мигою. Кощу на гуже стої там, мигаєм дом, дечинстві сам. Блинкіт у неба, власку сонцями, співали нам не сладко, ані ловя, і вже мовляли отцові. Речі до мені там запони, і коїли мігу ще на дзвони. Дай нам вчили, Боже, бонч милощивий, Боже, про нас вчить рогем, Боже, сказуй нам дроги. Там, де чаруянце краю власк, де на пікніші швечі ласк, ті же качекає на нас, пункуйний до ножи чи час, там є старчизна, там є наш край, до жемі свій.